Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 30 marca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 43 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, zmarły 4 kolejne osoby. Wychodzenie ze stanu epidemii i kryzysu gospodarczego będzie długie. Musimy się na to przygotować, mówiła w Trójce minister rozwoju. Powszechna samoizolacja w Moskwie. Na ulicę wychodzi policja, mieszkańcy muszą mieć przepustki. Zaczynamy od najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia. Z powodu koronawirusa w Polsce zmarły kolejne 4 osoby. Tym samym liczba śmiertelnych ofiar epidemii wzrosła do 26. Zarejestrowano też 43 nowe zakażenia. W sumie liczba przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 1905. Służby będą intensywniej sprawdzały przestrzeganie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Rząd analizuje też, czy nie należy wprowadzić kolejnych ograniczeń. A szczegóły zna Agnieszka Jasik, która jest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Powiedz, jakie kroki zamierza w najbliższym czasie podjąć rząd? Rząd wyciąga wnioski przede wszystkim po minionym weekendzie. To w jaki sposób przestrzegane były wprowadzone w ubiegłym tygodniu ograniczenia. A te, przypomnijmy, mówią m.in. o zakazie zgromadzeń i przemieszczania się w grupach powyżej 2 osób, za wyjątkiem rodzin. Musimy zrobić wszystko, by ludzie przestrzegali tych zasad, a ostatni weekend pokazał, że nie wszyscy poważnie potraktowali te restrykcje. Mówił na naszej antenie szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Na pewno trzeba będzie bardziej egzekwować decyzje, które już zostały podjęte. Już pan premier Sasin o tym wspominał, że zostaną wzmocnione patrole policji, które będą wzmocnione też żołnierzami w niektórym wypadku, po to, żeby egzekwować te przepisy ze względów oczywiście bezpieczeństwa nas wszystkich. Minister zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin rząd podejmie decyzję, czy należy wprowadzić kolejne ograniczenia, które mają przeciwdziałać zwiększaniu się liczby zakażeń. To będzie też jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zbiera się przed południem. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Musimy przygotować się na długotrwałe wychodzenie ze stanu epidemii i kryzysu gospodarczego, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Nawet zniesienie stanu zagrożenia wirusem nie będzie oznaczało automatycznego powrotu do stanu normalnego, dodała. Dopóki nie będziemy mieć szczepionki, dopóki nie będziemy mieć skutecznego sposobu medycznego walki z wirusem, dopóty właśnie utrzymywanie dystansu pomiędzy nami, bardzo duże środki ostrożności z zakresu wymiany pracowników w miejscu pracy, nie stykania się pracowników ze sobą. Myślę, że to, co dzieje się dzisiaj, czyli praca zdalna, wiele osób, które na tym rynku pracy skutecznie świadczą zdalnie, to będzie już na trwałe wpisane w krwiobieg gospodarczy. Minister dodała, że potężny kryzys gospodarczy dotknął nie tylko Polskę, ale także wszystkie gospodarki świata. Za chwilę senackie komisje zajmą się tak zwaną tarczą antykryzysową. Przepisy mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, ochronić miejsca pracy, zmniejszyć obciążenia i zachować płynność finansową w firmach. 15 polskich lekarzy wylatuje dzisiaj do Włoch. Przez następnych 10 dni mają pomagać miejscowym lekarzom w Lombardii. To właśnie tam jest teraz najgorsza sytuacja w związku z epidemią. W grupie, która ma w południe wylecieć do Włoch, są lekarze ze szpitala przy Chasserów w Warszawie oraz medycy z grupy ratunkowej Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Prezes PCPM Wojciech Wilk zapewnia, że cała grupa powzięła wszystkie niezbędne środki ostrożności, bo będzie pracować w strefie zakażenia. Zostali przebadani na obecność koronawirusa, są zdrowi i mogą udać się w podróż. Będą oni wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, gdyż będą pracować w szpitalu polowym, gdzie leczy się przede wszystkim osoby, które są zakażone koronawirusem i lecą nam po to, aby właśnie odciążyć włoski personel medyczny. Po powrocie do kraju wszyscy lekarze przejdą kwarantannę. Ocenia się, że co trzecia ofiara śmiertelna COVID-19 na świecie to właśnie Włoch. Chorych jest tak wielu, że w szpitalach brakuje łóżek i leków, a wśród ofiar śmiertelnych są także lekarze. Kilka krajów już wysłało na miejsce swoją pomoc. Do Włoch przylecieli m.in. lekarze z Kuby i Albanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Powszechną samoizolację ogłoszono w Moskwie. Od dziś obowiązuje rozporządzenie lokalnych władz o ograniczeniu ruchu w mieście do minimum. W najbliższych dniach w stolicy Rosji zaczną obowiązywać przepustki i kody QR. Na ulicach pojawią się patrole policji i Gwardii Narodowej. Według dokumentu ogłoszonego przez mera Moskwy Siergieja Sobianina, wszyscy mieszkańcy stolicy mają pozostawać w domach do odwołania. Można jedynie wyjść do apteki, sklepu lub z psem na spacer. Specjalne przepustki dostaną osoby, które w tych dniach będą musiały chodzić do pracy. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że na razie nie wiadomo, jak w praktyce będzie przebiegało przyznawanie mieszkańcom QR-kodów i specjalnych przepustek. Podobne środki zamierza stopniowo wprowadzać administracja obwodu moskiewskiego. Wcześniej już rygory powszechnej samoizolacji wprowadzono w stolicy Czeczenii, Groznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć i pół minuty po dziewiątej, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Na początek siatkówka i ambitne plany na czas po pandemii. Zawiadujący naszą wpadli na pomysł teleportacji w miesiącach letnich klubów kobiecej Tauron Ligi i męskiej Plus Ligi z hal na piasek, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Kamil Składowski. Założenie jest takie, żeby kluby Plus Ligi, Tauron Ligi, czyli Ligi Kobiecej, zaangażowały się jako poszczególne zespoły w taką ligę, wystawiły swoje drużyny inaczej niż w beach volleyu, dwie osoby na dwie, tutaj cztery na cztery. Tutaj jest pomysł na stworzenie takiej ligi, która no, byłaby swoistym zapełnieniem luki po tym, co będzie się działo teraz między sezonami ligowymi niedokończonym, a tym, co będzie się działo w reprezentacji. Brzmi to co najmniej obiecująco, oczywiście pod warunkiem, że ludzkość poradzi sobie do lata z problemami epidemii. Gdyby tak się stało, rozgrywki miałyby się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. W przyszłość wybiega też Xavi Hernandez, ikona Barcelony, przymierzana do ławki trenerskiej Blaugrany już zimą tego roku, gdy z roboty wylano Ernesto Valverde. Wtedy stary przejął Quique Setién, ale Xavi zgłasza akces na wypadek kolejnej zmiany w sztabie szkoleniowym. Jak informuje portal Gol.com, jest już gotów do pracy od lata. Wspomniał nawet, kogo chciałby ściągnąć na Camp Nou. Miał wymienić nazwiska Neymara, Jadona Sancho i Serge'a Gnabry'ego. Inny wybitny piłkarz, Andrea Pirlo, żal, że takich już nie ma, przymierzany był z kolei do roli trenera młodzieżowej drużyny Juventusu, ale zdementował to krótkim żartem. Przecież czeka na mnie Barcelona, napisał w mediach społecznościowych. Zostajemy przy piłce i planach na przyszłość. Piłkarze Borussii Dortmund nie będą tylko wzmacniać się na domowym treningu funkcjonalnym. Od dziś zaczynają treningi z piłką w dwójkach. Pandemiczne ustawodawstwo w Niemczech na to zezwala, zresztą u nas także, więc tylko patrzeć, jak w tę stronę skręcą i zawodnicy naszych klubów. Nikogo do towarzystwa podczas swoich treningów nie potrzebuje Karolina Wolińska, mistrzyni Polski w surfingu. Przez cały rok pływa na Bałtyku, naprawdę. Tyle tylko, że ubiera się adekwatnie do warunków. Odkąd tak naprawdę dostałam swoje pierwsze zimowe pianki, pływam niezależnie od pogody. Pianki te są bardzo grube i zintegrowane z kapturem, ale mimo swojej grubości też nie ograniczają moich ruchów, więc spokojnie jestem sobie w stanie wytrzymać około 2 godzin w takich warunkach jak teraz na przykład, gdzie jest temperatura powietrza bliska zeru. Mówiła piękna dziewczyna z Gdańska, łącząca surfing z pracą w fabryce czekolady. Podobno często testuje nowe smaki, naprawdę. I tak pozytywnie i na słodko kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa, przesłał zdjęcie z domowego okna i żeby nie było, to jest Kraków, a nie Bieszczady. Krótko mówiąc, biało za oknami. Dziś w wielu miejscach pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy, na południowym wschodzie najwięcej przejaśnień, w pozostałych regionach śnieg, deszcz ze śniegiem, nad morzem możliwa krupa śnieżna, wiatr umiarkowany, w górach porywisty. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 stopni do zera, poza tym na Suwalszczyźnie i Podlasiu plus 1, w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 4, a najwyższy temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk. I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert.

W cyklu Pamiętamy o seniorach Elżbieta Korczyńska opowie o infolinii Fundacji Integracja, która powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych. Slow life, minimalizm, styl życia oparty na filozofii pozbywania się wszystkiego, co zbędne. Gabriela Darmetko sprawdzi, czy jest odpowiedzią na zmianę nawyków w czasie pandemii. Poza tym kolejne odcinki naszych powieści. Dla młodszych Akademia Pana Kleksa, czytana przez Piotra Frączewskiego oraz Banda Michałka Ewy Karwan-Jastrzębskiej. A dla starszych powieść Pod słońcem Julii Fiedorczuk oraz słuchowisko Kocham Pana, Panie Sułku. Zapraszamy. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowaliśmy na dziś dla Państwa. Pani Paulina podpowiada, jakże pięknie patrzeć za okno, patrzeć jak ta wiosna zimowo przychodzi. To też jakaś atrakcja, siedząc w domu przy radioodbiorniku. Kwadrans po godzinie 9:00. Granice. tej niebiańskiej orkiestry. Kora, Marek Jackowski, Tomasz Stańko. 21 minut po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Ponownie Krystian Hanka. Od wczoraj w Trójce wspominamy Krzysztofa Pendereckiego, więc wspomnienia nie mogło zabraknąć i tutaj. Ostatni po Lutosławskim i Góreckim z Wielkiej Trójki radykalnych modernistów, którzy w latach 60. wprowadzali muzykę na zupełnie nowe tory. Doniosłość twórczości Pendereckiego można rozpatrywać na wielu polach. Jednym z nich jest wciągnięcie do świata muzyki współczesnej wykonawców kojarzonych głównie z muzyką popularną. Jego fanami byli m.in. Aphex Twin oraz Johnny Greenwood z Radiohead, którzy bezpośrednio inspirowali się jego utworami. Ten drugi powiedział o twórczości Pendereckiego: myślę, że wielu ludzi może odbierać jego muzykę jako przeraźliwie dysharmonijną albo bolesną dla uszu. Ale ze względu na złożoność tego, co w niej się dzieje, szczególnie w takich utworach jak Tren ofiarą Hiroshimy czy Polimorfia, jak te dźwięki odbijają się po sali koncertowej, staje się ona wspaniałym doznaniem. To nie jak słuchanie sprzężeń i to nie jest dysharmonia, to coś innego. To celebrowanie tworzenia muzyki przez tak wielu ludzi naraz. Gdy tego doświadczasz na żywo, myślisz sobie: wow. Johnny Greenwood miał przyjemność wystąpić u boku maestro po raz pierwszy w 2011 roku we Wrocławiu. Nagranie tego albumu było długą podróżą, mówi Mike McCready. Podróż sama w sobie może mieć większy sens niż dotarcie, ale z perspektywy fana chyba lepiej, że jednak udało się im dojechać. Summer spoke to winter relaying all encouraging words, and I was fully grateful. Mutant messages were heard. 7 lat kazali nam czekać na nową płytę zatytułowaną Gigaton. Długo jak nigdy wcześniej, a to już 11. płyta Pearl Jam w niemal 30-letniej karierze. Co warte zwrócenia uwagi, przebiegającej w prawie niezmienionym składzie Vader, McCready, Gossard, Ament, uzupełnionym od ponad 20 lat tym samym perkusistą Mattem Cameronem. Pearl Jam to przede wszystkim koncerty, a zatem trzymamy kciuki za europejską trasę, która 13 lipca powinna ich dowieźć do Krakowa. A tymczasem Gigaton to płyta tygodnia w Trójce. Z topiącego się lodowca letnich festiwali muzycznych odłączyła się właśnie kolejna wielka kra. Organizatorzy barcelońskiej Primavery poinformowali, że jej tegoroczna edycja zostaje przeniesiona na końcówkę wakacji i odbędzie się między 26 a 30 sierpnia. Normalnie festiwal odbywa się na przełomie maja i czerwca i często jest pierwszym letnim przystankiem dla zespołów przylatujących spoza Europy. W tym roku powody do wspólnego muzycznego świętowania były jeszcze większe niż zazwyczaj, gdyż szykowano się do jubileuszowej 20. edycji imprezy. Ta w ciągu kilku lat od powstania przerodziła się z niewielkiego festiwalu w jedną z najważniejszych i najbardziej prestiżowych aren prezentacji tego, co ciekawe na szerokim pograniczu muzyki alternatywnej. Przetrwanie sceny muzycznej w wydaniu koncertowym będzie miało kluczowe znaczenie dla powrotu do normalności po tej absolutnie bezprecedensowej sytuacji, piszą organizatorzy Primavery. Take the quick way out. We can turn blank white in a blank white house. Say that you're a pervert, you're a vulture. Don't you wanna be popular culture?

A może odwrotnie, na świecie i w Polsce, bo przecież pierwszoplanową rolę obecnego kryzysu odgrywają największe gospodarki świata. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zeszłotygodniowy The Economist otworzył się taką okładką. Widzimy kulę ziemską z kartką z witryny sklepowej z napisem zamknięte. Przyzna pan, że wymowny obraz i chyba prawdziwy. Economist jest tylko i wyłącznie sygnałem, który pokazuje, co się dzieje w globalnej gospodarce. Ta okładka jest takim symbolem tego, co się wydarzyło nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Pamiętajmy, że na przykład jedną z największych gospodarek, która przeżyła lockdown, gdzie sklepy, restauracje i ludzie też mają nie opuszczać swoich domów, to są Indie. Największa demokracja na świecie, ponad 1 miliard ludzi nie może się przemieszczać, a także tylko poruszać się do pracy i z powrotem. Więc tak naprawdę większość gospodarek globalnych ma w tym momencie bardzo ograniczony obrót i tak jak, nie wiem, szefowie organizacji światowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak Bank Światowy mówią o recesji w roku 2020, o recesji globalnej, tak? Czyli o czymś, z czego no, od czasów wojennych tak naprawdę nie widzieliśmy, bo nawet w 2009 czy 2008 roku były jakieś segmenty świata, które się rozwijały. Tak teraz to ryzyko tego, że nikt nie będzie się rozwijał, czyli będziemy tak naprawdę ubożeć, będziemy się stawać ubożsi w ciągu roku 2020, są dosyć duże. Chyba najmocniejsze dane, które w zeszłym tygodniu pod koniec poznaliśmy, to są dane dotyczące bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. 3 miliony Amerykanów zgłosiły się tylko w ciągu jednego tygodnia po zasiłek. Pana zdaniem jesteśmy na początku tego kryzysu, a może jesteśmy już gdzieś w środku? No zdecydowanie na początku, bo te 3,3 miliona Amerykanów, którzy się zgłosili po zasiłki dla bezrobotnych, też widać, jak bardzo amerykański rynek różni się od europejskiego. Tam po prostu ci pracownicy w tych segmentach gospodarki, w których nie ma obrotu, nie ma przychodów i firmy po prostu będą się zamykały tak naprawdę od razu, no sięgają po zasiłki dla bezrobotnych, no bo wiadomo, że nie ma ani przestojowego, ani żadnych innych świadczeń, które im przysługują. Nie ma też w Stanach Zjednoczonych kodeksu pracy, który by gwarantował tym pracownikom jakieś dodatkowe uprawnienia czy świadczenia po stronie pracodawcy. No i ten wzrost bezrobocia w Ameryce, to jest trochę tak jakby 1% Amerykanów poszedł na bezrobocie. No jest to jeden z historycznych największych wzrostów. Ostatnio to w 1982 roku były jakieś porównywalne wzrosty w bezrobociu w Ameryce i to na pewno nie jest koniec, tylko raczej początek. Kiedy pana zdaniem ta fala dotrze do Polski? Jesteśmy chwilę po takich danych wyprzedzających, które opublikowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych o godzinie 9 i na razie nic w nich nie widać. No mi się wydaje, że jeszcze w marcu nie zobaczymy tych znaczącego wzrostu bezrobocia. Pamiętajmy, że po pierwsze nawet osoby na umowach na czas określony mają jednak przynajmniej 2 tygodnie albo miesiąc okresu wypowiedzenia, więc u nas ten proces będzie dopiero jakby falami dochodził. Jesteśmy też chyba w takim przełomowym momencie, bo początek nowego miesiąca to dla wielu firm może być decyzja. Zwalniać, a może zachować miejsca pracy. No zwolnienia dopiero zobaczymy tak naprawdę w kwietniu. Ja natomiast nalegam, żeby pracodawcy zastanowili się, bo jest duża szansa na to, że część tych działalności gospodarczych powróci do częściowej działalności gospodarczej po świętach Wielkiej Nocy i po tym okresie świątecznym może częściowo przynajmniej uda nam się powrócić do jakiejś quasi-normalności w tym wszystkim, to może jednak jeszcze nie podejmują decyzji o zwalnianiu pracowników, tylko jednak poczekaniu i też zobaczeniu na to, co z tych rozwiązań z pakietu gospodarczego rządowego, który ma być przyjęty teraz przez Senat, udałoby się wykorzystać dla nich, żeby oni przetrwali ten trudny okres. No właśnie, przed nami posiedzenie Senatu, które zajmie się pakietem antykryzysowym. Do tego projektu, który poznaliśmy w zeszłym tygodniu, doszło kilka dodatkowych zapisów. Pana zdaniem, w tym projekcie, co jest najważniejszego też dla małego biznesu? Ja tych rozmów z przedsiębiorcami mam dosyć dużo, no bo my konsultując ten dokument też Jesteśmy do dyspozycji. Będzie uruchamiany po pierwsze serwis internetowy. Mam nadzieję, że on dzisiaj albo jutro będzie uruchomiony na stronie Ministerstwa Rozwoju, który będzie w maksymalnie prosty sposób dostarczał informacji o tych zmianach prawnych, które są dla pracodawców i dla pracowników dostępne. Moim zdaniem najważniejsze i to najczęstsze jest pytanie, to jest to zwolnienie na 3 miesiące ze spadek na ubezpieczenie społeczne, czyli na ten ZUS. Dla samozatrudnionych, dla przedsiębiorców, no i żeby oni przez ten 3-miesięczny okres tych składek nie musieli płacić. I to jest to, co udało się wynegocjować, bo w początkowej wersji projektu tego nie było. Tak. To jest to, co się zmieniło. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia odroczenia płatności na składki na ubezpieczenie społeczne, czyli tego, żeby ich nie płacić od razu i potem je, nie wiem, na przykład rozłożyć na raty. No i trzecia kwestia to jest postojowe, czyli dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia ze zmniejszeniem tam czasu pracy do 80% niższe przychody w tym ostatnim czasie. No i kolejna rzecz, którą też są osoby samozatrudnione często pytają, to jest kwestia tego, że jeżeli nie mają już teraz zleceń, nie mają możliwości świadczenia pracy dodatkowej dla kogoś, no to oni mogą liczyć na zasiłek pochodzący z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynoszący 2000 zł. No i to jest moim zdaniem też coś bardzo ważnego dla tych osób, które dzisiaj nie mogą pracować. Nalegam, żeby pracodawcy zastanowili się, czy zwalniać. Jest szansa, że po Wielkanocy wrócimy do quasi-normalności. To może najważniejsze słowa, jakie tutaj padły. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne informacje gospodarcze już o godzinie 17.30 na naszej antenie w serwisie ekonomicznym, a potem o 18.30 w programie Bardzo Ważny Projekt. A kolejny informator ekonomiczny już jutro. Marcin Jagiełowicz, dziękuję i zapraszam. Zostań w domu z Trójką. Za 22 minuty 10, gdy Państwo zostają w domu z Trójką, co polecamy? Rodzą się pytania. 2 dwójki i 7 trójek. Z taką propozycją, ponieważ zbliża się już prawie 2000 ludzi zakażonych wirusem, żeby poprosić ministerstwo, żeby zaczęło podawać też liczbę ludzi, którzy już wyzdrowieli. Nie chodzi o to, żeby podawać, ile ludzi jest chorych, bo to też jest ważne, ale też ile ludzi zostało już wyleczonych, jak gdyby, prawda? I o tych osobach, które wyzdrowiały, porozmawiamy już za chwilę. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. We'll be right back. blackout w audycji porannej za 19 minut 10. Zapraszamy do Trójki. W kontekście pandemii koronawirusa mówi się przede wszystkim o osobach zakażonych oraz o ofiarach śmiertelnych, ale myślę, że tak jak nasz słuchacz przed chwileczką mówił, warto zwrócić uwagę także na te dane dotyczące liczby osób wyleczonych. Przy naszym telefonie profesor Maria Gańczak, epidemiolog, wiceprezydent Europejskiej Sekcji Kontroli Zakażeń. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesor, do tej pory na całym świecie łącznie z powodu powikłań po chorobie COVID-19 zmarło ponad 30 tysięcy osób. Są jednak i dobre wieści. Lekarzom udało się do tej pory wyleczyć prawie 150 tysięcy pacjentów, u których przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. Gdzie najwięcej osób zostało wyleczonych? Właśnie wyleczonych, czy tych osób, które wyzdrowiały, ozdrowiały? Tak, to musimy sprecyzować, co to znaczy osoba wyleczona i według światowych agent, które się zajmują nadzorem epidemiologicznym, a więc właśnie te dane uwzględniają, osoba, która jest wyleczona, to taka, która ma dwa ujemne testy genetyczne, czyli wykrywające ten materiał genetyczny wirusa, wykonane w odstępie jednego dnia. Jeśli te dwa testy są ujemne, nie ma oczywiście ona objawów klinicznych, nie ma objawów radiologicznych wskazujących na uszkodzenie tkanki płucnej, to taka osoba jest uważana za osobę, która wyzdrowiała. Ale jeśli to jeszcze są takie klauzule, że jeśli ona, ten przebieg jej choroby był bardzo krótki, to te badania należy wykonać w odstępie tygodnia, czyli nie dzień po dniu testy sprawdzające, ale w odstępie tygodnia. Czyli wtedy dopiero możemy powiedzieć, że dana osoba jest zdrowa. Ale żeby to było jeszcze bardziej skomplikowane, to naukowcy włoscy i generalnie lekarze włoscy proponują, żeby do tego panelu badań, które traktują o wyzdrowieniu, dodać jeszcze badania serologiczne, czyli te, które określają, czy wytworzyliśmy odpowiedni poziom przeciwciał przeciwko temu wirusowi, który ochroni nas przed kolejnym zakażeniem. A jeśli chodzi o liczby, wróćmy do tych twardych danych. Najwięcej wyzdrowień w Chinach? To też zależy, jak zbierane są te dane. Bo jeśli przyjmiemy, że te osoby, o których mówiłam, spełniają te kryteria, wyzdrowiały, to rzeczywiście w Chinach. Natomiast jeśli patrzymy na wskaźniki śmiertelności, no to już tutaj te statystyki są zupełnie inne i wiemy, że w Niemczech jest ta śmiertelność najniższa, wynosi tylko około 0,4%, czyli umiera jeden zakażony pacjent na 250. Więc, ale oczywiście jeszcze raz podkreślam, wszystko zależy od jakości danych, od sposobu ich gromadzenia i raportowania. Bo jeśli na przykład jest kraj, który nie zalicza zgonów z powodu koronawirusa u chorych, którzy mieli choroby współistniejące, no to mamy tych zgonów relatywnie mniej w porównaniu z innymi krajami, które takich pacjentów do statystyk włączają. A powiedzmy, co wpływa na to, że na przykład, tak jak pani profesor powiedziała, w Niemczech liczba wyzdrowień jest większa niż na przykład we Włoszech, w Chinach czy w Iranie? To zależy od bardzo wielu czynników. Po pierwsze, Niemcy startując z tą epidemią zaczynali mieć pacjentów, którzy wracali z nart we Włoszech. To byli głównie ci pacjenci, którzy ulegli zakażeniu we Włoszech czy w Austrii podczas pobytu rekreacyjnego. I od razu można sobie wyobrazić, że były to osoby młode, sprawne, zdrowe. W związku z tym śmiertelność w tej grupie jest relatywnie niska, niższa niż w innych grupach. Dlatego już od początku ten wskaźnik śmiertelności w Niemczech był niższy. Niemcy mieli więcej czasu, żeby się przygotować, bo oczywiście ta epidemia startowała u nich z opóźnieniem dwutygodniowym w stosunku do tej włoskiej. Mają więcej łóżek na intensywnej terapii, a więc na przykład mają 6 miejsc na 1000 mieszkańców, a we Włoszech jest tych łóżek tylko 2,3, więc to już jest następny czynnik, który może wpływać na to, że śmiertelność jest mniejsza. Jeśli prowadzi się więcej testów, a Niemcy prowadzą bardzo dużo tych testów, to wówczas wychwytujemy na czas osoby, które są już zagrożone, bo mają zakażenie, ale jeszcze nie rozwinęły u nich się ciężkie objawy, w związku z czym lepszy jest nadzór nad takimi osobami. Nie przyjmujemy tego typu zakażonych w ostatniej chwili, kiedy już dochodzi do pogorszenia narządów układu. Słyszymy o tym, że pacjenci z Wuhan, którzy wyzdrowieli, bo takie dane są i te testy są potwierdzone, po pewnym czasie testowani raz jeszcze mieli wynik pozytywny. Czy to oznacza, że nie nabieramy odporności po przejściu choroby? To jest bardzo dobre pytanie, na które niestety na tym etapie trwania epidemii nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że powinniśmy, żeby uzyskać odpowiedź, testować tych wszystkich ozdrowieńców, tych rekonwalescentów, osoby, które przechorowały COVID-19 w kierunku obecności przeciwciał. Czyli to są te testy serologiczne, prawda? Już to są testy serologiczne. Na obecnym etapie epidemii, przy tym obciążeniu służby zdrowia w postaci tworzenia nowych łóżek, zakupu nowych respiratorów, włączania kolejnych pracowników personelu medycznego do pracy nad przybywającymi dzień po dniu w większej liczbie pacjentami. Na tym etapie nie za bardzo mamy siły i środki, żeby wykonywać takie badania serologiczne. Poza tym takie badania powinny być prowadzone od momentu wyzdrowienia przez, powiedzmy, 10-12 miesięcy przez rok, po to, żeby zobaczyć, jak długo utrzymuje się ta odporność. No to jest jeszcze za wcześnie po prostu. No to jest w tej chwili za wcześnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście takie badania startują już w tej chwili, bardzo duże badanie populacyjne startuje w Wielkiej Brytanii i one na pewno przyniosą nam odpowiedzi, ale tak na razie nie wiemy, czy ten wirus obecny SARS-CoV-19 będzie się tak zachowywał, jak podobne wirusy z podobne typy wirusów z tej rodziny koronawirusów, te wirusy oddechowe, łagodne, czyli ta odporność będzie maksymalnie do roku, czy być może będzie naśladował SARS swojego kolegę, również z tej samej rodziny, w przebiegu którego ta odporność trwa dłużej, trwa wiele lat. Mówimy, że osoby młode mają lepszą, większą odporność. Możemy powiedzieć, kim są osoby, które wyzdrowiały? No, słyszeliśmy choćby ostatni przypadek mieszkanki Szwajcarii, 95-letniej pani, która cieszyła się w internecie też właśnie swoim zdrowiem, tym, że wyzdrowiała z COVID-19. To nie jest tak wprost proporcjonalne, że osoba starsza to, no wiadomo, że większe ryzyko, ale słyszymy też o osobach młodych, które przechodzą to ciężko albo umierają. Oczywiście tak. Statystyki są nieubłagane i mówią, że osoby po 80 roku życia, jeśli zapadną na COVID-19, to ta szansa, ten odsetek śmiertelności w tej grupie jest bardzo wysoki, najwyższy i wynosi około 15%. Czyli co siódma, ósma osoba dotknięta tą chorobą umiera. Ale to nie znaczy, że 100%, że wszyscy, którzy chorują na COVID, a mają 80 lat i więcej, umierają. Na to wpływają czynniki osobnicze, czyli nie wiemy, czy ta pani, która wyzdrowiała, ta seniorka, miała jakieś choroby współistniejące, czy paliła papierosy, które uszkadzają nabłonek dróg oddechowych i też ułatwi takim osobom o jakieś powikłania w przebiegu COVID. Nie wiemy też, czy nie miała jakichś predyspozycji genetycznych, czy jakiegoś genu dodatkowego, który chroni przed ciężkim przebiegiem tej choroby. My obserwujemy takie sytuacje w przebiegu innych zakażeń, że są geny, które powodują na przykład mniejszą ekspresję receptora na komórkach docelowych, czyli wtedy wirusowi trudniej jest wtargnąć do komórki. Też, czyli jak słyszę, to są mocno indywidualne uwarunkowania. Indywidualne, ale też systemowe. Nie wiadomo, jak wcześniej ta pani trafiła do szpitala, jaką miała tam opiekę i jak długo była poddawana mechanicznej wentylacji. Więc to są wszystko bardzo złożone czynniki i indywidualnie oczywiście możemy takie wspaniałe rekonwalescencje uzyskiwać, ale jeśli chodzi o ogół populacji, to trzeba powiedzieć, że w tej populacji umiera więcej osób, co nie znaczy, tak jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, że nie umierają osoby młode. Tutaj znowu mamy cały szereg czynników, które na to wpływają. Jeśli mają choroby współistniejące, te młode osoby, to mają większą szansę na to, żeby ten przebieg był ciężki, powikłany. Czasami obserwujemy taką nadwrażliwość, burzę cytokin, nadwrażliwość na te antygeny wirusa i też jeszcze na tym etapie rozwoju nauki nad koronawirusem nie potrafimy powiedzieć, dlaczego w tym przypadku akurat ta reakcja miała miejsce. Ale to w pewien sposób też, wydaje mi się, wlało nadzieję w seniorów, że i takie, a jak się okazuje, to niejednostkowe przypadki z seniorami właśnie przechodzącymi COVID-19 dają nadzieję również w Polsce. Bardzo dziękuję. Profesor Maria Gańczak, epidemiolog, wiceprezydent Europejskiej Sekcji Kontroli Zakażeń, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A my w Trójce przypominamy podstawowe zasady postępowania właśnie teraz w czasie pandemii. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Za 6:30. Of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to thee? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Men spending most of their lives living in a future paradise. Men spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of